hallgass már el, mert ékesítesz csak. Kiterül, milyen szar ez? Tavaly előtt, mikor kedigett az ember piholt, és jó kultjai voltak. Azt a jelizet. Kutya! Indulsz? Te is kaptál egy ilyen SMS-t, ami a csodálatú? Nem, a perszubó. Nem nyertem, csak valamit. Nem kaptál? Hiszen én kaptál, sőt, hogy te nyertél. Várjál, majd megkeresem. De mikor kaptál? Nem most. Nem, mi szombaton. Ja, hogy tartson meg a szarnak rajta. Nem sokáig kell tartani. Mert? Pénteken véget ér az egész. Ja. Adok tiszt akkor. Legfőbb elmentek a tatába, vesztek még valamit osztak. Visszatérnek, veszek egy kis szar, kikérik itt valami kis faszot, teszek két szar, nem körül is akkor annyi. Neked kell, hogy benne legyen. Benne legyen, ez vagy. Elmegyünk, imáma. Mindjárt vége a játéknak. Nem sokáig tartod. Nekem a fő nyeremények kellnek. De igen, itt az 2000 dinárra csak. Aj, nagy szar. Tartottam a kulcsát. Meg szar is meg. Itt az két. Elég sok a vége, nem? 3200. De hát talán kipussa. Ha nem, akkor ma kipózom. Ma már megviszed a készeket, nem? Viszem azt is. De azt te kifizetted, hogy komplet minden egyiket. 3 kell nekik. De én még vettem itt 2. Hol vagy? Hol van az Zohri? Megint húzza az időmet, most is van csak. Játszom a kül. Na, szász. Ennek a rohadt tyúkjai. Vissza lett rakva. Olyan kijöttek a virágok. Már kézett fel, amit itt nem van. Mivel a fagy, akkor nem virág, semmi. Ilyen hama miért mondani? Normál meg. Hallottad, hogy a ügyek tört kipszát a tűzbe kapcsolva? Te kapta, Pina. Nézd meg. Most van, hogy elkészítettem a tűzbe. Hallom. Nem vágd ma oda-vissza az ajtót, nem igaz, nem tudod becsúrni kilincsen. Mindig szétvered. Léri apotékába kaptál. Akkor... Nem úgy kell hajtani, hanem úgy, hogy oda mész, vissza mész. Hagyja, ne piszkáljad fel. El kell vetnem az oszt. Nem fontos, hogy gyerek. Nem megyek a piszkos, egy ilyen sáros. Rárakad megint a 60. Befejezi. Kikapcsolod. Az átkép, hogy ezt megnyom, amikor kikapcsolod. Igen. És akkor ezt a nagy gombot kell csak hajtani? Ezt együtt így. És egészen vissza a 60-asig. Hogy együtt? Hely, magától megy. Ja, és akkor vissza így át kell hajtanom. Ez nem a 60-asod. Hát te tetted rá, hova tetted? Igen, a 60-asra kell rátenni, jó? Jébe tőle így, a jére. Jére, hogy jére raktam. De melyik részét rakod a jére? Hát semmelyiket, így együtt forog mind a kettő, erre kell csavarni, hol így, erre felé, annyi. Még fogom se erre csavarni? Igen, és letörjed el. Majd akkor hazaérek, azt fogja. Hát, látszik még egyszer, most már kezdjük ezt. Akkor visszaérek addigra. Hát visszaérek addigra. De hát menjetek a csavarni, és ki megtesszük. Hát érted, hogy merre kell csavarni? Értettem. Merre? Most hogyha még át, akkor megnyom ezt a gombot, és aztán fogom az összeset, és átcsavarom megint ugyanide. Igen, csak így meg kell fordítanod, fordulnod, az egész kört kell tenned. Hát igen, még fogom csak egész átcsavarom, megint át. Igen. Igen, oda a pogran rács, oda ide. Hát nem értem, még kell, hogy körbet menni, körül meg csak. A régi fajta, membrános ez szerintem. Hát sima membrán lesz, ugye ez a régi fajta? Membrán. Régi átcsavarom, most a fokrockát. Vastagat.